मुझे नशा, रब्बा मेरे

कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जो होना था वो हो गया, अब आप मेरे साथ हैं, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? अभी तक तो कभी नहीं, और आगे भी अगर होऊंगा तो सिर्फ एक ही बार सीरियस होऊंगा। कब? जब किसी से प्यार हो जाएगा। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए। Oh, sweet. अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you, Simran. मैं एक बार फिर ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती, पर मैं चाहता हूँ ये ट्रेन बार बार छूटे। क्या? कुछ नहीं। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट, पलट, पलट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, आ

शर्मा हो गई, घबरा हो गई। मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया। पास वो आए तो झुके मैं देखो जरा। चमका